دیگه نمونش جناب مسلم ابن عبی هست. قلب ظاهر از نظر ظاهری پسر عموی پیغمبر، شوهر خواهر پسر عموی امام حسین، پسر عموی امام حسین، شوهر خواهر امام حسین، یکی از دختران امیرالمومنین، نه از حضرت زهرا، از همسر دیگر جناب رقیه، این همسر حضرت مسلم. اینقدر پیش امام حسین ارزش داره، مقام داره، که وقتی بناس نماینده تام الاختیار بلا واسطه امام زمانش قرار بدن، مسلم رو قرار میده. حضرت فرمود مسلم حرکت کن، برای کوفه پیام ما رو مردم کوفه برسون و برای من هم گزارش رد کن. حالا دو تا پسر هم مسلم داره، که محمد یکی ابراهیم در 12 ساله. حالا بعضی ها میگن پسرها با مسلم همراه نبوده، ولی خیلی از مورخین میگن نه، پسرها همراه بوده. و همینجایی هم که شما الان بین نخلستانهای اطراف کربلا اون دوتا گنبد کوچولو از لابلای این نخلها اوج مظلومیت این خانواده رو داره نشون میده، اونم بعد از 14 قرن تحمل نمی کنن اونجا گم میذارن. خیلی تا بچه با شما چیکار کردن؟ مگه جز اینه که اینها به عنوان فرزندان پیغمبر سرشون از بدن جدا کردید اونجا دفن شدن، با بدن سر از تن جدا شده ای که زیر خاکی گنبد هم خراب میکنید مثلا؟ خب این اون خطیست که کار خودشو داره میکنه. به هر حال حضرت مسلم با دو تا پسر حرکت میکنه، با کسی هم که همراهش بود و در بین راه و از دنیا رفت و چی شد، و به هر حال به کوفه آمد تا رسید به اونجا. مردمی که نگرششون به مسلم نگرش احساساتی سطحیه، که دور مسلم جمع شدن ما بریم، همه جمع شدن ما جمع نشیم که نمیشه. لذا قلقله شد اطراف مسلم، در نماز مغرب میخونه مسجد جا نیست. اما وقتی که ترس و رعب و وحشت ایجاد کردن، احساسات ترس و وحشت رو داره میبینه، تفکر و تحقل اینجا حاکم نیست که چه خبره. یکی یکی بعد نماز عشا برگشت، غیر از دوتا بچه ها هیچ که نیست. اول اومد گفت دوتا بچه رو باید به یکی بسپارم، اینا فعلا دست پاگیر منن. اومد سراغ باب شوره، حالا قاضی اونجا بود، کودن بود، تحت تاثیر حکومت قرار گرفته بود. گفت میتونی اینقدر به تعبیر من مردانگی کنی؟ این دوتا بچه های من رو امانت نگه داری، قرار امام حسین بیاد کوفه. نمیدونم آجای فخار دیرشون نشه، من با یه اشاره بگم، خیلی ها امید داشتن امام حسین میاد کوفه اوضاع عوض میشه. یکیشم خود مختار بود. مختار زمانی که واقعی کربلا داشت رخ میداد تو زندان بود، تو ابن زیاد مختار زندانی کرده بود که نکن اینا به کمک امام حسین برن. وقتی که ابن زیاد مختار رو داشت دستگیر میکرد، با اون تندی میکرد، مختار هم آدم غیوری بود، گفت حالا تو تندی بکن، بذار امام حسین بیاد کوفه، ما به تو نشون میدیم. مختار تو زندان، میثم تمارم تو زندان، خبری نداشتن چه خبره. تا این که سر ابی عبدالله را آوردن پیش مختار گذاشتن، پیش ابن زیاد گذاشتن، ابن زیاد گفت بفرستید مختار از زندان بیارن، روی سر رو پوشونده بود. مختار را آوردن، گفت مختار یادی که گفتی حسین میاد کوفه؟ گفت بله. گفت حسین اومده کوفه؟ گفت نه نیومده. اگر حسین به کوفه بیاد تو تخت ننشستی. بگو مگو کس اون ظرف و درش رو برداشت، چشم مختار به سر بریده گریه کرده به گریه افتاد، برش گردوندن، اومد از جلو سلول میسان تمار رسچه. میسان از تو سلول نگاهی کرد، مختار چرا گریه میکنی؟ گفت میسان امام حسین رو کشتن. میسان هم به گریه افتاد. بعد چون میسان جزء اصحاب سر امیرالمؤمنین بود، گفت مختار من از مولام علی شنیدم، من رو به دار میزنن، چهار دست پامو قطع میکنن، زبانمو قطع میکنن، ولی تو انتقام خون حسین از اینا خواهی گرفت. لذا خیلی ها تو کوفه منتظر بودن حسین بیاد. جناب مسلم به شوره گفت این دوتا بچه هام بهت میدم، اینا نگه دار، اگر حسین به کوفه اومد این بچه ها رو تحویل حسین بده. بچه ها اونجا مخفی شدن و بعدم که مختار وقتی که اسرای کربلا اومدن اینا رو توی اسرای عشقی قاطی کرد، اینا تو دارالاماره رفتن. موقعی که بعد از 9 روز زندانی اسرا یا خانواده ابی عبدالله در دارالاماره کوفه خواستن به سمت شام حرکت بدن، ابن زیاد متوجه شد، رو کینه‌ای که داشت این دوتا رو نگه داشت تو زندان. اینا مدتی تو زندان بودن، بعد زندانبان دلش سوخت و اینا را آزاد کرد و رفتن و شبانه زیر اون درخت و همسر حارث متوجه شد و اون غذایی که میدونید بعد عرض میکنن. ولی اون شب مسلم به بچه ها گفت شما برید، شما اون لحظه جدایی رو تصورش رو بکنید. یه پدر تنها مونده، فقط دوتا بچه های در دردار و دوازده ساله هم پدر میخواد از بچه ها جدا بشه، این بند میگرده نگاه میکنه. بچه ها میخواد از پدر جدا بشه، این بند میگرده نگاه میکنه. در خدمت این دوتا بچه ها از پدر جدایی کردن. پدر حالا کجا بده جایی نداره، تو کوچه سرگردانه، توه متوجه شد اما اوزای کوفه ناجوره. شما مگه خونه ندارید؟ فرمود میشه کمی آب به من بدید. آب آورد، مسلم آب رو نوشید، رفت اندرون. اومد پسرش یک کمی نااهل بود، نگران بود پسر کجاست، هی سرک میکشید، دیدین هنوز پشت دره. گفت مگه شما خونه نداری؟ گفت نه، من در این شهر غریبم. گفت مگه شما کی هستی؟ گفت من مسلم پیک امام حسینم. توه تو سرش زد، او رو تو خونه فنا داد. پسر نااهل گزارش داد، سپاه ابن زیاد اومدن با مسلم جنگیدن، هانی رو بردن، اون بلا رو سرش آوردن و بعد به شهادت رسوندن. مسلم رو اسیر کردن، بردن توی دارالاماره ابن زیاد. وقتی که ضربه زده بودن، این لب و دندانش بریده شده بود، دندانه ها شکسته بود، خون هم چنین می آمد، تشنه بود. گفتن خب کمی آب بهش بدید. اومدن کاسه آب رو به دستش بدن، رفت به نوشه، این خون آب رو نجس کرد، آب رو نمیشید، خالی کرد. بار دوم دادن، باز خون آلود شد. گفت نه، من این آب نجس رو نمی نوشم، مثل این که خدا می خواد من تشنه با اون آدم برم تا از کوثر بنوشم. مسلم رو به بالای اماره بردن، یه وقت دیدن عشق از چشماش جاری شد. مسلم ترسیدی دیدی داریم گردن، نه به خدا برای خودم نه، آخه من به حسین نامه دادم به کوفه بیار، حالا میخوام یه پیکی پیدا کنم به حسین بگم حسین جا تو رو خدا به کوفه نیا، اکبرت رو خواهم کش، به کوفه نیا، اصغرت رو خواهم کش، به کوفه نیا، زینبت را اسیر خواهد کرد. سلام الله علیک یا مولای.